www.wnl.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De NS laat in het weekend van de start van de Tour de France in Utrecht extra treinen rijden. Ook zijn de treinen langer dan normaal en worden op Utrecht Centraal de verbouwingswerkzaamheden stilgelegd. Utrecht verwacht in het weekend van 4 en 5 juli honderdduizenden wielerliefhebbers en de stad is nagenoeg onbereikbaar voor autoverkeer. Facebook moet binnen 2 weken de gebruikersgegevens verstrekken van de persoon die een seksfilmpje op de website had gezet. Dat besliste de rechtbank in Amsterdam vanmiddag. Als Facebook de gegevens niet meer heeft, moet het bedrijf een externe partij toegang geven tot zijn systemen voor onafhankelijk onderzoek. Het filmpje is gemaakt door een ex-vriend van de vrouw, maar hij zegt dat hij het niet online heeft gezet. Strijders van de Islamitische Staat hebben weer aanvallen uitgevoerd op de Syrische grensstad Kobani. De aanval begon met de ontploffing van een autobom bij de grenspost langs de weg naar Turkije. Bij de gevechten zouden vandaag al tientallen slachtoffers zijn gevallen. Door de bomaanslag op de grenspost alleen al zouden 12 doden en 70 gewonden zijn gevallen. Het weer nog even. Vanavond en vannacht zijn er vooral in het noorden van het land wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. Er staat nagenoeg geen wind. Morgen overdag is er vrij veel sluierbewolking. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom allemaal bij de laatste tikva voor de zomerstop. En de zomerstop loopt van 29 juni tot en met 30 augustus. De laatste van de 4 vrouwen deze maand die ik voor het voetlicht wil halen, is eigenlijk naamloos. Al wordt ze in de volksmond gewoon de vrouw uit Spreuken 31 genoemd. Een vrouw die vaak als voorbeeld wordt aangehaald, waarbij de tekortkomingen van ons vrouwen schril afsteken. Toch staat haar verhaal niet voor niets in het woord opgetekend. Het heeft ons iets te zeggen. Laten we haar leven dan toch maar eens wat dichterbij bekijken. Want de moeder van Lemuel heeft deze woorden immers niet zomaar opgeschreven. Het begint met: wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot en bezit zal hem niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad. Ze is haar man dus toegewijd en ze vindt vreugde in wat ze doet. En dat kan ze alleen maar zijn omdat ze in de juiste verhouding staat tot de God van haar leven. Je zou kunnen zeggen dat portret wat hier geschetst wordt, dat God ons wil laten zien dat elke vrouw een vrouw naar zijn hart kan zijn, wanneer ze haar prioriteiten op de juiste manier invult. Getrouwd of ongetrouwd, daar gaat het in essentie helemaal niet om. Het gaat om de hartsgesteldheid van ons als vrouwen. Zijn we bereid te leren van Gods volmaakte voorbeeld? Call. anders zo moet gaan. Niet gaan berleggen, België. Kon je maar zien, is niet kachelig. Oh, wacht, Adonai. Vrouw zich bewust is van haar eigen taak en haar eigen weg met God, dan kan ze ook uitdelen van de eigenschappen die God in haar heeft gelegd. Binnen het huwelijk kunnen man en vrouw in eenheid worden, wanneer ze gericht zijn op elkaar en samen op God als derde in hun verbond. Een vrouw kan haar man aanvullen en dat is omgekeerd ook zo. Toen ik net weduwe was, was ik prima opgewassen tegen de vele zaken die op me afkwamen. Maar oh, wat miste ik het overleg of de steun in de rug die mijn man mij gaf. En ik mocht bij God met mijn vragen komen. En dat is en dat was heerlijk. Maar samen een stap zetten als twee mensen, ja, dat is dan toch net even anders. En natuurlijk maak je je, zoals velen die nu net als ik niet getrouwd zijn of niet meer, daarin een andere en nieuwe ontwikkeling door. Maar dat kost wel tijd en is op zich misschien vaak moeilijker dan men denkt. Betekent ook dat je elkaars zwakke kanten accepteert. En dat kan een strijd op zichzelf zijn. Ik las laatst opnieuw het stukje: ik ben gestopt om met mijn man over zijn veranderingen te praten. Maar ik ben er dagelijks met God over gaan praten. En het wonderlijke is dat ik zie dat we beide aan het veranderen zijn. Meer naar elkaar toe groeien, terwijl onze zwakke kanten minder zichtbaar zijn. Soms is de beste communicatie wanneer twee zielen samen zwijgen. Maar dan moet er wel een brug zijn van het ene hart naar het andere. Wanneer je samen dagelijks bij God komt met dat wat je beroert, dan zal er een steeds intensere communicatie zijn. En wanneer je alleen bent, is dat misschien nog wel dieper, omdat je geheel en alleen afhankelijk bent van je hemelse Vader. En daarin kunnen we allemaal vrouwen zijn naar Gods hart. Vrouw in Spreuken 31 heeft geen saai, maar een kleurrijk bestaan. Je zou haar zo in onze tijd kunnen plaatsen, want ze zorgt voor haar huishouden en daarnaast is ze koopvrouw. Zorgt dat er voorraden zijn, dat er gewerkt kan worden met wol en vlas. Ze verwerft een akker, plant een wijngaard, haar zaken gaan goed en ze zorgt dat iedereen in haar omgeving en gezin met een gerust hart kan slapen, omdat zij zorgt. Anders dan haar man zorgt ze, maar zeker niet minder. En wat mij opvalt aan dit deel is dat er zoveel rust van uitgaat. Ze werkt en hard, maar nergens lees je van overwerkt zijn, terwijl haar dagen vol genoeg zullen zijn geweest. Hoe anders is dat vandaag de dag? Het runnen van een huishouden, kinderen hebben, een baan, waarbij de hedendaagse vrouw door alle reclame als perfect wordt afgeschilderd, alsof ze dat allemaal, ach, even doet. En dat is zo'n nare leugen, want het kan een enorme belasting geven, die voor heel veel vrouwen vandaag een breekpunt vormt. Ze raken overbelast en krijgen een burn-out. Soms zijn de omstandigheden zo dat je niet anders kunt. Je moet wel verder. Maar vaak zijn we het ook zelf die voor te veel zorgen. In het verhaal van deze vrouw in Spreuken is het werk volop aanwezig. Maar ze is vindingrijk en combineert zaken, zodat ze haar taken volbrengt en ze doet het met overleg. Naast haar eigen gezin ziet ze ook om naar hen die haar nodig hebben. En daar komen we tegenwoordig al bijna helemaal niet aan toe. Hoe vaak zeggen we niet, we maken gauw een afspraak hoor als ik minder druk ben. Maar vaak wordt het niet minder druk omdat er zoveel op ons afkomt. En we weten niet goed hoe we ermee moeten omgaan met de tijd die God ons heeft toegemeten. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Father, oh Abba, Father. soul, I cry. Abba, Father. Oh, Abba, Father. Ja, het leven van een hedendaagse vrouw is natuurlijk nooit helemaal te vergelijken met dat van de vrouw uit Spreuken 31. Want wij moeten 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar zijn voor de hele wereld en omstreken. We houden onze tweets bij en ons Facebook en we proberen naast het smeren van het brood ook op de hoogte te blijven van het nieuws. We vinden met elkaar overal wat van en dat wordt ook van ons verwacht door de omgeving. Rust is ver te zoeken. De vrouw in Spreuken had dat allemaal niet op haar bord. Ze werkte wel hard en zorgde dat in elk seizoen alles voor elkaar was, maar de wereldpolitiek, daar had ze helemaal geen weet van. En een smartphone lag er niet op haar nachtkastje. Wanneer zij klaar was, dan was er de rust van haar huis. Dan was er de omgang met haar hemelse vader, die niet verstoord werd door allerhande zaken die om het hardst om aandacht riepen. En ik denk wel eens, misschien moeten wij gewoon veranderen. Praise the Lord, oh praise the Lord, all ye nations, praise his name, all ye peoples, for his loving kindness is great to us, his truth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. vino chai, o da vino chai, o da vino, o da vino, o da vino chai. Inmiddels kennen we allemaal het woord onthaasten en consuminderen wel. En ik moet zeggen, ik ben het aan het leren. Want ook ik kom bij benadering niet in de buurt van de spreukenvrouw, al heb ik best vorderingen gemaakt. En ik begin er ook van te genieten om het anders te doen. Simpel voorbeeld. Een paar jaar geleden begon ik met het lezen van de mail om vast op te schieten aan het begin van de dag. Maar doordat de computer aanstond, kwam hup de wereld meteen naar binnen. De tijd die ik daarna met God wilde doorbrengen, stond daardoor steeds onder druk. En dat heb ik toen maar eens omgedraaid. En ik begin met bijbellezen, bidden en schrijven na het opstaan. En daarna pas begin ik aan de dag met alles wat erbij hoort. En zo probeer ik aan het einde van de dag ook rust in te bouwen, door de tv uit te doen, alle andere elektronica te laten voor wat het is. Ik heb bewust geen smartphone, dus ik ben ook echt niet overal en altijd bereikbaar. In de auto kan ik niet bellen en een telefoontje kan echt wel wachten tot ik ben waar ik wezen moet. Het monster van, ik moet meteen antwoord hebben, moest tenslotte 20 jaar geleden ook gewoon wachten tot er een brief geschreven, verstuurd en beantwoord was. Ik ben inmiddels zo bij de hand geworden dat wanneer ik gebeld word op een ongelegen moment, ik altijd vraag of ik terug kan bellen. En omgekeerd vraag ik ook of het uitkomt. En dat zijn nog maar hele kleine dingen. En toch geloof ik dat we ons leven anders zouden moeten indelen, simpeler maken. We zouden ons leven eens moeten bekijken en zien hoe we toch kunnen genieten van wat God geeft en minder gestrest aan allerlei dingen willen voldoen. Wat minder ik moet op onze lijstje zetten en iets meer ik mag. Kennelijk is ons levenssysteem daarin zo doorgeslagen dat alleen wij zelf het tij kunnen proberen te keren. I am your ruler. Ja, u zult denken, je moest eens weten wat een druk bestaan ik heb. Daar kan die vrouw uit Spreuken nog een puntje aan zuigen. Ik geloof het meteen. En toch blijft het een feit dat ik denk dat haar geschiedenis er niet voor niets staat. Ze is een vrouw die midden in haar hedendaagse leven staat. Maar bovenal heeft ze ontdekt dat ze niet anders kan dan leven vanuit de juiste relatie met God. En daarnaast doet ze dan haar werk thuis. Ze is zakenvrouw, ze is uitstekend op de hoogte van handelszaken, ze weet waar het voordelig slagen is en ze importeert haar eigen goederen. En dat doet ze dan zonder onze moderne middelen. Ze kent de markt in Egypte en ze weet wat er in Tyrus wordt verhandeld. Ze organiseert het vervoer en kent de vrachtprijzen. Ze legt voorraden aan, zodat ze nooit mis kan grijpen. Ze koopt en verwerkt duurzame stoffen. Ze belegt haar geld in land en bewerkt een wijngaard. Heeft mensen in dienst die voor haar delen van het werk doen. En ze is daarnaast iemand die oog houdt voor de naaste. En als je dat zo leest, nou dan vind ik dat toch een behoorlijk druk bestaan. Maar het is ontdaan van alle stress van onze maatschappij. En daarom is deze vrouw denk ik in staat te doen wat ze doet. En dat kennelijk in balans te houden, terwijl wij te veel verwachten van onszelf en de ander. We vergeten vaak, wat wil God nou dat we doen? En ik denk dat we gewoon aan de verkeerde kant beginnen. Er kan meer wanneer we tijd voor hem inbouwen en dingen loslaten die op de keper beschouwd wel tijd wegzuigen, maar helemaal niet zo belangrijk zijn. En daar moet ik zelf heel erg aan werken. The Lord reigns, he is a mighty God, the Lord God reigns, the Lord reigns, he is a mighty God, the Lord God. Mighty God, the Lord God reigns. The Lord reigns. He is a mighty God, the Lord God reigns. When the children of Israel came to the brink, he led them through, letting Pharaoh sink. Then the children the Lord God reigns. When the children of God came up to Jericho town, the Lord said, children, let's walk around. So for 7 whole days they walked around that great wall, till the Lord said, shout. God indeed. the mighty God, the Lord God reigns. The Lord reigns. He is the mighty God, the Lord God reigns. When his children were dying and lost in their sin, my Lord died and he rose again. And I've been rejoicing since he took my blame. Thank you, Yeshua. Praise your name. Great is the Lord Almighty. He is Lord. He is God indeed. Great is the Lord Almighty. He is God supreme. Great is the Lord Almighty. He is Lord. He is God indeed. Great. Het is zo mooi wanneer er staat, haar waarde gaat robijnen te boven. Dan denken we al sceptisch, nou, maar dat geldt niet voor ons hier en nu. En ik denk het wel. Ik geloof dat iedere vrouw waarde heeft voor God. Allereerst omdat hij haar gemaakt heeft en lief heeft wat hij heeft geschapen. Dat was al zo met Gava, de eerste vrouw die hij maakte. Een mens met eigen verantwoordelijkheid, die ze uiteindelijk niet goed gebruikte. En daardoor vervreemde de vrouw van haar bestemming. En de man uiteraard ook. Toch ziet God om naar haar en de man en de mensheid die uit hen voortkwam, door Yeshua te sturen die de kloof die er was ontstaan weer heeft gedicht en zorgt dat wanneer we zijn offer aanvaarden, een nieuw mens worden, vrij in hem. Daarin mag ook de vrouw haar kwaliteiten tentoonspreiden. Dat was in de tijd van Spreuken zo en dat is nog altijd. Door de geest van God die als onderpand is gegeven, kan het leven van elke vrouw die door God zich laat leiden tot volledige ontplooiing komen. Dan mag je worden vergeleken met een juweel, een robijn, een edelsteen die schittert in de flonkering van Gods liefde. Now my head is lifted up above my enemies all around me, and I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. I'll sing and I'll make melody to the Lord. There's a new day coming, Lord. There's a new day. There is joy. See your face. There is joy when I hear your voice. There is joy when I meet you here. There is joy. There is joy when I feel your presence. There is joy when I know your touch. There is joy when I hear your laughter. There is joy. goodness store. There is joy. Thank you. new day coming. There's a new day coming, new day coming. So new day has dawned. Resurrection, promise of joy. There's a new day. You're my light, you're my salvation, Lord. You are the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? There's a new day coming. There's a new day coming. New day coming. There's no joy like your joy. Vrouw zijn en dan beschreven worden zoals in Spreuken 31. Ik denk dat er met die tekst heel wat gemanipuleerd is. En zo jammer, want ik vind het juist een prachtige en waardevolle tekst. Iets waar ik als vrouw in de 21ste eeuw van mag leren. Haar kinderen en haar man en de mensen om haar heen prijzen haar. Het is goed en mooi en nodig om gewaardeerd te worden voor alle dingen die een vrouw doet. Maar het is niet het enige en het meest belangrijke. Waar het echt om gaat, is deze zin. Een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Dat is wat ons leven als vrouwen waarde geeft. Dat geeft een uitstraling waar geen uiterlijke schoonheid tegenop kan. En waar we ons in gedragen mogen weten. Want we mogen in ons gezin weten dat we de plaats innemen die God ons geeft. En hebben we geen man en kinderen, dan mogen we de taak oppakken die God ons geeft... En die kan vol inhoud zijn. Ik ken er talloze voorbeelden van. Maar bovenal gaat het erom dat we in vreugde en verdriet, in elke situatie in ons leven, gaan met God en Hem volgen. Schoonheid, zegt Spreuken, is vergankelijk. Maar een hart wat op de Heere ziet, blijft in eeuwigheid. Dat was toen zo en dat is nog zo. Ik denk dat wij als vrouwen niet voor niets zo'n mooi en speciaal hoofdstuk van God hebben gekregen. Laten we allemaal persoonlijk op onze eigen wijze ons voordeel meedoen. I know it all.

radioisrael.nl.